け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる私としたことがとんでもない誤算を迎えるしかない研究所に 誰なんですかあいつは あいつと戦っていたんでしょう 何違うのか 人造人間は他にもいるのか歴史はトランクスの言った未来から大きくかけ離れていく追撃ドクターゲロ謎の研究所を探し出せ Słucham? Naprawdę myślisz, że to nie ten, którego szukaliśmy? To nieprawda. Niemożliwe. Patrz, tam się coś dzieje. Są tam chyba wszyscy nasi, widzisz? Lećmy do nich. Kompletnie zwariowałaś? Ja tam nie lecę. Nie bój się, nie ma żadnego ryzyka. Chyba już po walce. Nie widać rannych. Jeżeli zejdziesz niżej, wyrzucę dziecko. Rób co chcesz. Zapomniałem ci powiedzieć, że to syn Wegety. Poważnie? Chcesz powiedzieć, że ten straszny, to znaczy śliczny dzieciak jest owocem twojej miłości do Wegety? Dobrze, lećmy. Wiedziałam, że nie zrobisz mu krzywdy. Niemożliwe. Jak to nie on? W takim razie kto to był? Nic już z tego nie rozumiem. To bez znaczenia. Cała ta historia nie ma nic wspólnego z twoją opowieścią. Być może pochodzisz z przyszłości, ale to inna przyszłość. Być może są także w niej inne cyborgi. Miejmy nadzieję, że się nie mylisz. Jak mam wrócić do laboratorium? Nie mogę lecieć, bo natychmiast mnie złapią. Zbyt duże ryzyko. Muszę iść wzdłuż skał i dobrze się maskować. Patrzcie, to samolot Bulmy. Gdzie? A kuku? Nie chcę cię martwić, ale gdzieś tu są cyborgi. Doktor Giro. Uważaj, nie leć tam. Teraz. Mówiłem ci, że nie masz szans, ale nie posłuchałeś mnie. Zaraz przyślę tu C-17 i C-18. Zrobią z ciebie... C-17? C-18? Jak on śmiał? Ale się przestraszyłam. Myślałam, że już po mnie. Trąg. Dzieciątko, nic ci nie jest? Dziękuję, Trąg. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Nie ma za co. Ulotnił się. Gdzie on się podział? Bulma, nic ci się nie stało? Nic mi nie jest. Uratował mi życie, to bohater. Cieszę się, miałaś szczęście. Nie uciekniesz mi. Powiedz, dlaczego im nie pomogłeś? Dlaczego pytasz? To w końcu twoja rodzina. Daj spokój. Nie lubię, kiedy ktoś wtrąca się w nie swoje sprawy. Przepuść mnie. Na pewno wybrał drogę lądem. Założę się, że jest gdzieś tam, w tym jarze. Nie mógł daleko odejść. Myślisz, że ten stary naprawdę był cyborgiem? To wręcz nieprawdopodobne. Śpij, maleńki. Ja w to wierzę. Jestem nawet pewien. Nie płacz. Śpij, śpij, maleństwo. Ja bym nie była taka pewna. Założę się, że to był Giro we własnej osobie. Widziałam jego zdjęcia w prasie. Żartujesz? Poważnie? Dziwne jest tylko to, że ma nieco inne rysy twarzy. Zmienił się. Śpi, maleństwo. Chyba tracę rozum. Słuchajcie, Bulma przypuszcza, że to był doktor Giro. Doktor Giro? Niemożliwe. Żartujesz? Czyżby cyborg i Giro byli tą samą osobą? Gdzieś już widziałam tę twarz. Mówił, że nazywa się Giro. Sprawdziłam, nie mylę się. Nie płacz, mały. Wygląda strasznie. Powiedzmy sobie jasno. Doktor Giro jest kimś w rodzaju geniusza. To olbrzymi talent, ale jednocześnie utalentowany złoczyńca. Wszystko będzie dobrze, malutki. Okłamałeś nas. Uwierzyliśmy ci. Powiedziałeś, że Giro zginął, zabity przez cyborgi. Zaufaliśmy ci. Spotkaliśmy zupełnie inne stwory. Nie te, o których mówiłeś. Nie wiem, jak to się stało. Niestety, nie mam zbyt dobrej pamięci. Jestem pewien, że już tu kiedyś byłem. Wszystko mi się poplątało. Cyborg mówił o cyborgach 17 i 18. Być może o nich nam mówiłeś. No właśnie. Przypomnij sobie, jak one wyglądały. Tym razem nie możemy się pomylić. Wiem. O ile sobie przypominam, C-17 jest młody i ma długie włosy. Na szyi nosi apaszkę. C-18 przypomina piękną dziewczynę. Ubrani są mniej więcej tak jak ja. Co powiedziałeś? Mówiłeś o dziewczynie? Nie przerywaj mi. Obydwoje mają lodowato-zimne spojrzenie. W uszach mają kolczyki. Na pewno ich rozpoznacie. Czy także absorbują energię rękoma? Słucham? Nie. Niestety posiadają niewyczerpaną energię. Coś podobnego. To znaczy, że są nieśmiertelni? Tak. Malutki, uspokój się. Gdzie Songo? Zapadł na chorobę, o której wspominałeś. Stało się to zupełnie niedawno. Nie zdawałem sobie sprawy z upływu czasu. Songo, nie poddawaj się. Musisz walczyć, musisz żyć, słyszysz? Mam nadzieję, że zdążyliśmy z lekarstwem. Songo, nie opuszczaj nas. Mój Boże, błagam cię, Songo. Poczekajcie, już ja was załatwię. Uczynię wam ten honor. Przetestuję na was nowe cyborgi. Macie pecha. Vegeta, co robisz? Przestraszyłeś go, nie możesz tak krzyczeć. Znowu się rozpłaczę, przestań. Nie bój się, malutki. Wprawdzie wygląda jak łobuz, ale jest niegroźny. Uspokój się, Bulma. Wiesz może, gdzie znajduje się laboratorium doktora Giro? Musimy tam lecieć. Laboratorium? Zaraz. Gdzieś w górach, na północy. Słyszałam, że wybudował laboratorium w grocie. Za późno na pościg. Ma nad nami przewagę. Jak to? Widział ktoś odlatującego cyborga? Mógł polecieć? Chyba masz rację. By uciec, wykorzystał ukształtowanie terenu. Dobrze to wymyślił. Musi nadłożyć drogi. Daleko nie odszedł. Rozumiem. Mamy znaleźć laboratorium i zniszczyć je, zanim doktorek obudzi C-17 i C-18. W takim razie śpieszmy się. Nie to miałem na myśli. To by było zbyt proste. Jak to? Nie posługuję się ładunkami wybuchowymi. Wolałbym walczyć własnymi rękoma. Nawet gdyby miałaby to być nieuczciwa walka, rozprawię się z nimi. Nic z tego. Co? Mylisz się. Nie lekceważ cyborgów. Moim zdaniem szatan miał dobry pomysł. Lepiej pozbyć się ich zawczasu. Więc? Zaufaj mi. Jeżeli nie dotrzemy do laboratorium na czas, odłóżmy walkę na później, kiedy Songo wyzdrowieje. Dlaczego mielibyśmy czekać? Ślepy jesteś? Jestem w doskonałej formie. Jeżeli myślisz, że będę czekał, aż nasza gwiazda wyzdrowieje, to się mylisz. Należę do elity kosmicznych wojowników i nie potrzebuję niczyjej pomocy, żeby zwyciężyć. Przepuść mnie. Poleciał. Woda sodowa uderzyła mu do głowy. Wydaje mu się, że jest lepszy od Songa. Nic go nie powstrzyma. Może ma rację. Być może poradzi sobie bez naszej pomocy. Nic podobnego. Potrafię tyle samo co on, ale nie jestem głupi. Już z nimi walczyłem. Ledwie uszedłem z życiem. Ich siła jest niewyobrażalna. Lecę z nim. Nie podoba mi się tylko to, że po raz drugi zobaczę, jak ojciec umiera. Ojciec? Mówił o swoim ojcu? Jak to rozumieć? Teraz mogę ci powiedzieć. Wiem, że ten chłopiec nazywa się Trunk. Wiem, kim są jego rodzice. Vegeta jest jego ojcem, a ty jego matką. Innymi słowy, jest tym, którego trzymasz w ramionach. Żartujesz. Przysięgnij, że nie kłamiesz. A to niespodzianka. Niesamowita niespodzianka. Wydawał mi się jakiś znajomy, ale nigdy bym nie przypuszczał. Nie rozumiałem tylko, jak mógł tak szybko awansować. Teraz wszystko jasne. Jak dla kogo? Nie traćmy czasu. Musimy koniecznie odnaleźć laboratorium Zero. Trzeba zniszczyć cyborgi, zanim one same zechcą nas wykończyć. Racja. Jasne. Do dzieła. Tak się cieszę. Będziesz bardzo przystojnym chłopcem. Mogłam się tego spodziewać. Już dziś masz poważne spojrzenie. Nie muszę się już o nic martwić. Bulma, mogę cię o coś prosić? Opowiedz o wszystkim tacie. Poproś go, by jak tylko lepiej się poczuje, przyłączył się do nas. Chciałabym to zrobić, ale to niemożliwe. Mój samolot jest w opłakanym stanie. Nie ma sprawy. Son Gokan was zabierze. Sami sobie poradzimy z cyborgami. Nie martwcie się o nas. Zgoda, lecimy. W drogę, przyjaciele. Musimy być na miejscu przed Vegetą. Śpieszmy się. Lećmy. Na nas też pora. Ostrożnie, nie zapominaj, że mam w ramionach dziecko. Poczekajcie, a ja? Chyba mnie tu nie zostawicie. Co takiego? Na co czekacie? W drogę. Teraz już mnie nie złapią. Dalej mogę spokojnie lecieć. O nie. To Vegeta. Nie wiedziałem, że mnie śledzi. Niesamowite. Wszyscy lecą w tę samą stronę. To jakiś koszmar. A może wiedzą, gdzie jest moje laboratorium? Niemożliwe. To zwykły zbieg okoliczności. Czysty przypadek. Skąd mieliby wiedzieć? Nikt nie mógł mnie zdradzić. Zapraszałem do siebie tylko wybitnych naukowców. Personne n'a trahi mon secret. Je n'ai invité que des scientifiques de renommée mondiale dans mon labo. A może Bulma wiedziała? To córka prezesa korporacji Kapsuła. Może ojciec coś jej mówił o moich badaniach. Co to? Bez wątpienia wszyscy lecą do mnie. Coś mi się zdaje, że mają złe intencje, ale się przeliczą. Chcecie zniszczyć C-17 i C-18 zanim je aktywuję. Nigdy wam na to nie pozwolę. Odechcę się wam spiskować. Nigdy nikomu nie zdradziłem, gdzie znajduje się moje laboratorium. Nie znajdziecie go tak łatwo. Będę tam przed wami. Mógłbyś lecieć trochę szybciej. Czeka nas długa droga. Spróbuję. Kochanie, twój ojciec nie żyje. Można było mu wiele zarzucić. Z pewnością nie poszedł do raju. Ale miał też zalety. Zgubiła go ambicja i nie umiał okazywać uczuć. Jednak byłam pewna, że mu na mnie zależy. Czepiłeś się mnie jak rzep psiego ogona. Zapomniałem, że jest równie silny jak ja. Jak mogłem o tym nie pomyśleć? To mój syn. To normalne, że jest do mnie podobny. Dłużej tego nie wytrzymam. Nie mógłbyś dalej pójść pieszo? Cicho bądź. Ostrożnie. Nasi wojownicy lecą do laboratorium doktora Giro. Nie wiedzą, co ich tam czeka. お前の言ってた人造人間か。今度こそ間違えねえだろうな。みんな奴らの本当の恐ろしさを分かってない。絶対動き出す前に壊してしまうべきなんだ。次回ドラゴンボール Z、 そして恐怖が現実に目覚める17号と18号。 まさかもう動き出したなんて。